دا دا شریعت سلور دلیلون دی قرآن از ذکر سنت لتبینه اجماع و قیاس ستوی دا دا مجتہدین و فکری و دین کی داری سوچ و فکری دا اصول سر برابر باقی سرطن مسائل معلومی لتبینه کی دا مطلب دے چه دا قرآن یو یو آیت چه دے دا پیغمبر پخپل عمل سرا یا پخپل قول سرا واضح کرے نمون که چره پاگه آیت بانده عمل کل غوارو نمخ که با دا پیغمبر قول و فعل تگورو چره بسنگ عمل کرے و دیسو که نپویدو نبیدعاتو که مبتلاو کتاب او توی چه گورد دا ټول بدعات تھی کنا پیغمبر سنت نرستو دعا ندکڑی پا جمع جنازی پسی ندکڑی پیغمبر ما خامی و جمعی و سلوی اختی ندکڑی نی دکڑی دیبا پا دلیل کے سپیش کول وی ادعو ربکم ندر آگلے چلاوی دعاو کے ادعو ربکم سوالو کے دفل ربنا نمون با دعا کو کن با جامع کہ سنتو نفسی کہ دو فرضو نی کہ جناز فسی ادعوی عام دے مطلق بے وطوی دو سوی بے چگورا اللہ نوی چوہی ما رزقناهم ينفقون چما دی لکم مال ورکرین داگی نا خرچ کئی نمونگا وی دا کو کنا دا مونگا خرچ کو خیرات کو کما خامی کو جمعی کو سلوی اختی اللہ ویلی چی انفقو خرچو کے صدقو کے پدی نپوی دو چی دی آیاتون مطلب پیغمبر واضح کردی نو اقا سے پی عمل کیا کنا رنبی آغو پدی عمل کردی چی ادعو ربکم مخی اگر پا دے عمل کردے چی انفقو مما رزقناکم اولن تنالو البر حتی تنفقو ما تحبون چی اگر پا عمل کردے دے نو اگر سلوی اختی کردے دا اگر جمعہ کردے دا نو تیسنگا کئی تب قرآن نپوئی کہ سوچ دا پیغمبر عمل تا دینی کتلی ذکا اللہ و طویلی چلی تو بینا تما دید پار لے گلے چھ دا قرآن و تواضح کی دا قرآن و تا اخی پخپل قول و پخپل فعل و پخپل عمل سر نو بس مونگ دا عمل تا بورو چھ اگر سنگا دعا کرد دا قصب کرو چھ اگر سنگا خیرات کرد دا قصب کرو اگر سنگا غم خادی کرد دا قصب کرو مونگ با آیات لنمند کرو منگ بل آیات مطلب دا پیغمبر دا جن معلومو ناغ بل آیات مطلبی دیبا بس آیاتو نا پیش کول دیتا نگوری چلی تو بینے ویلی دی چدا بتوازح کہنو چی غصن واضح کلی ناقصی بئی کا لخار دا پیغمبر پا بیان کداشتے اگر پا عمل کے پا قول کداشتے اگر تینکاتا ہو داغن ازان مشرکڑا ہو کنا ذکا اللہ بیا منکل سورہ حجرات کی چلا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ تو خدای و پیغمبر نے ممخ کی گئے اگی تو گو رہے کہ اگی سکڑی نو آسکا رہے فلعلہم یتفکرون دید پارا چی دیبا کہ بخفل سوچو فکرو کی اللہ اجازت کردے چی قرآن کے سوچو فکر کوئے صحیح سوچ او فکر غلط نہ او سوئی کنا کرے نو گرے عذاب نو در باندھ راشی بچ بچ ایسا سو اپا امن الذین مکروا السیئات آیا بچ بچی اگا کسان چوی کلل دیر گناہونا قسم قسم شرکیات و بدعات و مکرو سمرکارون دیو کلکنا مخالفت دا قرآن کے پا مخالفت دا پیغمبر کے اللہ وی دی نہیں ری گی بے غم دی ان یخسف اللہ بهم الارض کیا خوب اللہ دی پا دی زمکہ کی خخ کی پا دی قدرت شتے کن ان یخسف اللہ خصف پوچھا زمکہ غر کی دو تبیلش یو پو بو کی غر کی دلی اگر تا غرق ہوئی یو پوچھا زمکہ انو اگر تا خصف ہوئی چی غرق بکی اللہ دی لرا پا دی زمکہ کی او یاتی یوم العذاب من حیث لا یشعرون یا براشی دی تا عذاب دار طرفنا چی دی وپو نشی دا دویم قسم شو او یا اخذهم فی تقلبهم یا بدا سے عذابی چو بے نسی فی تقلبهم پدی گردے دو را گردے دو کے چلنے پھرنے فی تقلبهم گردی را گردی با انا صاحب اللہ انسی یا تقلبهم انا فی اسفارهم دی جدا سفر کئی دیو زینہ بل زیتا پدی سفرون کی بے اللہ را انسی لار کی بے رونی سے ڈرو بن رہا سکول فماؤں بمعجزین دی زن نشی خلاص ہو لے دا اللہ دا عذابنا سلورم او یا خزام علا تخوف یا بے دا سی ہونی سی چمخ کی بے فعذابنو تکلیفنو باندے کم کی تخوف تنقصن حضرت عمر سے دام آنا کی ابن عباس سے تنقص تخوف کم والد مالونو کم والد فصلونو کم والد سارو معاشی تخوف دا بولا کمی کمی نو بس دے بوم بیارا انی سی نو دمخ کے نو کی شروع کی نو میو عذاب دے چی بندگوری خپل مالتا اگر وز تر وز وقت تر وقت تا کمی گی نو دا دیتا عذاب ویلیو کن تھا لیعذبهم بها سورة توبہ کی ویلیو یا علی تخوف ابینسی فیاری دو دشمن سارا دشمنی بولے جو رکی دامی و عذاب دکن تھا دا سلور قسم عذاب انہیں ذکر کل چکور دام در باندرش کار قسم دا اللہ کو خشن را گئے ولی عذاب نو سر ڈیر دی او سر دے دینا تاسو دنیا کے خوف آرام باندے جون تیرا ہے اس تاسو باندے یو قسم عذاب نشتہ دا ولی فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ ذکا جس تاسو رب دیر مہربان او رحم والدین تا دویم بابو دی کے دی مشرکین و آغا شبہاو چیز اللہ رضا دے کنا پر مونگ بائیں زکا شرک کو جوابون او کلو چیز پو قانون دا سکولنو اللہ والا عذاب راوس پیغمبران را لیگلی دی طول پا دے رد دا شرک باندن سنگا پی رضا دے او قیامت بند دے پارا قائم ہوئی چیز مشرکین اللہ سزا ورکنو سنگا پی رضا دے مومنانو دا دی شرک دا وجنا پل زیون پریخی دی و ہجرتو نیکڑی دی اللہ والا داغی بدلی ورکڑی دی دیر خیستہ بدلی ورکڑی دا مجھے حاجرین لکن دے دی دا پار ہجرت کرو چیز شرک نیزان بچ کرو اگی سر وقت نہ تیرے دنو لارو زیون پریخو دو اگی سر خو اللہ وعدہ اکڑا جو دنیا کے بدل ہم خیستہ دے در کوم آخرت کے بدل ہم در کوم آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی بوئی مہاجرین کی اوتن لا دمال غنیمتنا یا دا صدقین سوار کول نو تبعی ہوئی چی بارک اللہ لکا فیہ والداد اللہ تعالیٰ پدی کی برکت واچی ہذا ما وعدک اللہ فی الدنیا ویدا میں اگر درکل چلے تا سر دنیا کی وعدہ کرے ہو کرنا چلے نبوینم فی الدنیا حسنہ مدار دنیا کا اجر شو وما ظہر لک فی الاخرت فہو افضل او چی اخرت کے دل صدر کری نا ڈیر بہتر دی لاغی خوص حد و انتہا نشو دا دیولی سکت شرک لتختی دلیو کنا اللہ والا دنیا و خرد خیستہ کو اتا سوئے چی شرک باندے اللہ رضا دے اے جوابون او کول تر خرد دیدے ندرین باب او پاغی کی دی مخلوق عاجزی مخی خویلی اول باب کی جما پیدا کری دی ملائک میں پیدا کری دی انسانان میں پیدا کری زمک آسمان میں پیدا کری دی اس ہوئی چٹول اللہ تا عاجزی کری پیدا کری دی اور ٹول اللہ تا عاجزی کری اولم یرو الہ ما خلق اللہ من شین آیا نگوری دا خلق اغسطا چی اللہ پیدا کری دی ہر شے چی دے کاغد سا شے دے کبھی سا شے دے یتفیئ ظلاله کگی گی را کگی گی سوری داری بدلے دو وقتن سران جو وقتن بدلی گن داری سور بدلی گی یتفیئ ظلاله کگی گی را کگی گی سوری داری عن الیمین والشمائل کلخی طرف تا و کلکن طرف تا دا کگی دل سشیر سجد للہ اللہ تو سجدہ دا کنا لاغدی اللہ تا عاجز کی فقبل حال مناسب کنا فنی سور سشے دے سوری کی سانشتا خبر نکی اوری ناوی نینا اللہ رب العزت وی دیم ما تا سجدی کی دیم ما تا عاجز کی کاغد مسلمان سورے دے کاغد کافر و مشرک سورے دے نزدن خدا سور خدے فکر دے اللہ تسجدن کی و سوری اللہ تسجدی کی سور خلوے نعمت تکنا عجزی کو ان کی دے اللہ تا سجدی کو ان کی دے اللہ تا وام داخرون او دیم اللہ وی دغس سنگے چی دا سوری زما تا بیدار دی ندیم ما تا عجز دی ہم داخرون دیم ما تا عجز دی کب خوخی و کب زوری سوک خب خوخ عاجزی کی لکا مسلمانان شو مومنان شو اسوک داسی چی خوخ نکی چی روغ موٹی خوشالی نبس دیر لر لر گردی و چی کل سخت و درنہ پی راشی کنا بیا پا خپل را مندکی اگا چی روڑی ہوئی چی قوم داخرون خاص اللہ تا سجدی کی ما فی السماوات و ما فی الارض عام یہ کہا سوک چی باس ماننو کی دیا و سچ بزمکا کی دیا من دابت ار قسم زندہ سر والملائکت و ملائکہم وهم لا استکبرون دا سجدی مطلب دارے چی لوئی نکی دا ٹولا سجدہ سجدہ رفا بندہ پزن کی لوئی نہیں تکبر نہیں عاجزی بھی نبس دا سجدہ شوا ما فی السماوات و ما فی الارض ہر سچی دی اللہ تا تابدار دی بے باپ کے دا ذکر کئی نو ملیک سم رو لوئی لوئی بجنو نہیں دی اجسام یہ دی لیکن اللہ وی لوئی پکی نشتا سم رو لوئی چی پتا سکتے انسانانو یخافون ربهم من فوقهم یریگی دخل ربنا اگر رب او چی بدی باندی زور وردیں من فوقهم سوانا نمتشابہات ندی اگر رب او چی ندی دی پاس دے یعنی بدی باندی غالب دے زور وردیں ہر سوک چیوی من فوقهم کد ملائکوی کا اولیاوی کا انبیاوی تول دا اللہ نیری گی ویفالو نمائی امرون آہاں کارو نکوی چیدی تا حکم کنی شوئے دیں سو طویلش ناوکار حقید اللہ دا حکم نافرمانی نکوی خلاف بردی نکوی نہ ملائکو نہ انبیاء نہ نور دا اللہ بندیان دی، بلکہ دا اللہ تعظیم کئی، دا ٹول دا اللہ تعظیم دی. دا مقام ذکر شو عجز دا مخلوقات و توئی. دویم ذکر کی دلیل وحی پا توحید باندے. گورا سنگ دا نقلی دلیلو ندی کنا دا ملائکونا دا انبیاؤنا، دا غصی وحی دلیل اللہ امر کرے دے اللہ حکم کرے دے. تو یہ خبر ہے کہ شرک مکرے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، ویلی دی اللہ چمنی سے تاسو مددگاران گاؤں الہین اثنین. برا الہین پخپل دلیل دے چھ دعا منی سے دعا نو اثنینی اثر والی ہوئی اہم دعا توئی کنا. دیکھ مطلب دار دا اللہ رب العزت چ نفی د الوحیت نہ کوئی نفی د تعدد کوئی. الوحیت خوشتا دے وہ گڑا پکی نشتا یو ذات سے میں اس نے دید پا رہا ہوئی چدا گڑا تھی نل رکے اللہ یو گڑے تھا اگر سر نور رشتہ الہ اس نے بولے چرا دیا تو دعا کو جدون دی نبیا نور ہو بتری قولا سر نشی کہہ دے خا آلیہ کو نشتا نشتا چی الہین نشتا آلیہ سنگ پیدا شو منی سے تاسو آلیہ دعائیں گان تعدد نمراد دے بولی انما هو الہ واحد بے شکا چی اللہ ہو مددگار دے یوازی دی سر واحدن بیا ہوئی کنا الہن سر واحد بیا ہو دی کے سمت لگو دی کے مطلب داو چی الوہیت مقصد نہ دے وحدانیت مقصد دے. دیکھو الوہیت اور کیا مانو چی الہ دے الہ دے اور پسی دے نوی چی یو دے دا سی نوی کنا واحد یا ذکر ذکر کر چی جگڑ پا الہن کی ندا جگڑ پا واحد کی دا تو مطلب دا آیت داشو رد شرک چی تعدد نشتا اور اس بات دا توحید چی وحدانیت امنین علبا اللہ تاسو منلی خوا لاغا منل سدی دا دی چی پا وحدانیت سر امنین اسی کتو اے چیز اللہ منم بالکل نزی سرکو تو مسلمانی گی نا اللہ خوڑی رو خلق منلی چتا سوک با دہریان چی غیبا نمانکا نا نور جی سمرد کفارو دلی دی جماعتو ندی ناغی اللہ منی نو کافر پسو دی قدیبان چی واحدی انا منی کن انما هو الہ واحد بوسر وی کن صرف پہ الہ خکار نکی جی سوچ واحد ورسر نی کن بے شکا اغا اللہ الہ دے خویو دے فَإِيَّا يَا فَرْحَبُونَ نَلَّوِي چِيَا خُلْقُ خَاص زمانو یریگیں الوحیت دیتا ہوئی فا چِيَا رَبَ دَعْغَنَكَ محبت باغصر ساتھی تا طول انقیاد دیخا دا باب دی انقیاد سمانا عجزی تابداری اللہ تصرف کا تکول اِيَّا يَا فَرْحَبُونَ بیاوئی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دے اللہ پہ اختیار کی دیا سوچ باسمانو کی دیا بزمکہ کی دی مالک یہ بل سوک نشتان سنگ با دی بدبل چا بندگی کی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا بل سوک ذکر نشتا چی دا دن او دا عبادت دا خالص دا اللہ لازم دکا اللہ زان سر لازم کرے چگورا کا دنیای کارونار سے کوئے نو خیر دے کوئے اجازت تے وقت کسوک نو کری کئی کا مزدوری کئی کا تجارت کئی کہار سے کئی اگا ہو اجازت تے گوارے پا دین کی دبل چا اجازت نشتا دے چطبہ دے عبادت دبل چا کہے ننو لہو الدینو خاص اللہ لرہ تابیداری دا عبادت تے واسبا لازم او واجب. ابن عباس سے ہوئی شہادت و اللہ الہ الا اللہ دا گواہی بقید اللہ دا پارا البت مسلمان گرد تھا دے اللہ دا پارا دین دے دے اللہ دا پارا دا اقرار دے لا الہ الا اللہ دا اقرار بقین البت مسلمان گرد تھا. اب غیر اللہ تتقون یہ خلق و تاسوخ دے فری ہو دو بل چان یری گئے بس یری گی کرنا ازر کی اور رو پروت تھے خا بغیر اللہ یری گی تو چان نقد یو ولی نہ یری گی نا بغیر اللہ کد قبر اور زیارت نہ یری گی نا بغیر اللہ غیر اللہ دے کا نا خا کد پیریان نہ یری گی نا بغیر اللہ کہ اسے دفل وہم نہ یری گی وہم کی سراغلی کا نا چیری گما اما تو سیری پیخی کی گی اب غیر اللہ تب تکون دس نہ یری گی مخلوق خطول غیر اللہ دے کنا غیر اللہ نے سکیری گی گرد اللہ نہ نہیں یری گی دکا کہ بانگوئی لکھی اور مند نہ کہی ہر وقت وہ تداوت ورکو لکھی اور دے ناراضی ارے یری گی نہ کرنا اور چلو بل کیا نما وسطی شی نباس الے ہوئی سور کے تب تکون یہ خلق ہوتا سو بغیر اللہ نہ یری گے داغی نہ پہ بت کے پریشان ہے کیے ہر وقت وما بكم من نعمة فمن اللہ دی تو سو چکے ہیں کہ ہر سمرا جتا سبان دے نعمت ندی وما بکم من نعمت اگا جتا سکرا سا نعمت ندی کہ اللہ دل صحت تر کردے کہ اللہ دل خیستہ بدن در کردے کہ اللہ دل خیستہ نظر او غبون در کردی دی اسرگی در کردی دی کہ اللہ دل خیستہ کاروبار در کردے کوری در کردے مال اولادی در کردے دا چا در کردی دی فمن اللہ دا بد اللہ نہ گنے کا نا دا ہر سو چیز دا دا اللہ دے تھا دیر عام یہ کرو کہ انسان سو چکا چی تت دی دنیا کی سمر سی زون حاصل لی کا نا ارسشتا دا اللہ فضل لے ہاں دو رو کا چی دا اللہ نم پکی دا چی دا زما مال نہ دے دا زما اولاد نہ دے دا زما رزق نہ دے دا زما کور نہ دے دا دار صدا اللہ دی زما کو پیسے نم دے فمن اللہ دا کی دبا ساتے تھا اللہ استا صدا حال نے کہنا دیوشی نسبت تم اللہ تو نکو دا ولی سم زامستکم الضر نبی گورا دیتا ہو گورا چکل اور سیتا سمار دوس تکلیف پری دنیا کی فإلیہ تجأرون سو مطلب دی جملہ کی داوی خا چسنگ دا نعمتنا دا اللہ دی ندام نشے ویلی چمونگا فا اللہ نفی جن ولی نفی جن تو جو ٹکر رہو ہے مصیبت در باندرہ شید خدا یا خیر نہ ہے خلی نہ پی جن داست خلی نہ چکھی جی خلی لے راضی ہوتا ہے دے نہ پی جن کلا چور سی تاستہ تو مصیبت ہو پہلے تج ارون دے اللہ تبیا چونکی گئے تج ارون ست ہوئی چونکی دل نہ تو کترے جی چونکی گی تو سال سہنا دقا سے اللہ تو جڑا ہو کر یاد کرو سم میں دا کا شبب بران کم بیا چلر کیستا سنا تکلیف و مصیبت دمر احسان در سرو کی ستا سواغ سوال قبول کی ستا سواغ جڑا و فریاد تو تکلیف لری کی ستا سو کل پخپل وعدہ ٹنگی ہے خواہ اذا بریقم منکم بربی مشرکون ناسا پا یو ڈل پتا سو کشتا دے چی دخپل رب سر نور خلق شریکی بیا د بل چانو مخلی د بلانا او د مصیبت نا او د مرض نا بچ شو اللہ بچ کو نوس دینوی چ الحمدللہ بلکہ نور سوئی چ داخو د چا نظر کو ماں باندھ د چا دواوا پتن لگی چ چاوا گور داغ ذات حق کے دے سنوئی کن تمرے ہو سر بنی اچھی در دادا مشرق حال اللہ بیانی تھا نعمت پہ اللہ او کی او دے شکریہ دبل چا دا کئی نعمت پہ اللہ او کی او دے نظر و نیاز دبل چا کئی جنڈی اڑی شکرانی اڑی وہ اڑے رات کاروں کو کہنا دبی مصیبت نہیں ہوئی بچکڑوں سنگا بس دا سنا سا کوئی کو لے رانا اخوا کے پری ہوتا ہم سے نہ بالکل بچو نہ الحمد للہ ہوا ہے کہ نہ گور کا تو کر اللہ پار وی نہ زب اللہ اور تو زما وہ لین تو سکے ودا ہو دا تا گنج برا کا تو کہنا ہوں دا شکرانہ اور کون گورو ادا سے مصیبت نہ بچ ودا فری کم درب مشرکون کٹول ندی کا نن ڈالا ہو بگشتے کا نا چنگڑیاں منگڑیاں تھا اریدا کارو نڈیر کئی ادا فری کمن ورب مشرکون انسان ندی سو اللہ و نور بس ہونا کے لیک فرو بیما آتے نا ہم بس چنا شکریو کی دار نعمت چما والا اور کڑے نور سن کی خدمات نعمت نا شکری کی نظورن و طور کی اللہ چی فتمتا زی دنیا کی مزے ہو کے اولاد راش ہے اگر دے پدر گاؤ نخا پلر مانو نوری جو ہے فصو فتعلمون ہو بشے پدی باندے تا دنیا اللہ دے امتحان دے جو کڑے دے فتمتا دیر خوشا لی دا خلق خواہ فتمتا پدی شرک باندے دیر خوشا لی اس دین پس دو مشرکینو دو جاہلیت اگر طریقی بیانی قرآن لکا سورت انعام کی جو بیان کرے وی اگر ہو پسارو کی وی چی دا حرام دی دا بند دی دا با نخرو پا دی بانی با سورلی نکی گی دا دی پا گیڑو کی چیس دین آگا دا خبری کن او دل تنور رسم رسمی کارو نداری ذکر کی دا جاہلیت خواہ او پہ یہ جالو نہ سرا یہ جالو نہ درم باپ کے دا جمع کریں وہ جالو نہ لما لا یعلمون نصیبا او مقرر کی دا مشرکان چالا اگر چالا چپی جنی ان گورے دا مشرکان گورے دا خپل مددگاران نپی جنی چی دا سوک دی اسے تشنن بے اوری دلینو لما لا يعلمون یو مانا دا مقرری دی دا اغی آلیہ او دا پارا دا اغی اولیاء او دا پارا چی پی جنی امنا چی دا سوکو دا کم زین راغلے ہو سبرخ سمقرری نصیبا برخ برخ والا پسکی ورکری مما رزقناهم اللہ ہی پارے سکے چی ماں والے ورکڑی دی کمال دے نہ ماں ورکڑے کا خوراکوں نے دی ماں ورکڑی دی کس خواگم آگو دی کنا چاولی دی الواغانی دی مٹیائی دی شربتوں نے دی ماں یو ورکڑی کنا میں ماں رزق نہ ہوں اگر دے ظالم پکی دا غبرخہ کئی تا سے بدبخت رہے کنا دا اللہ برخہ نہ کئی اندہ دا اللہ نے یری گی خوا لما لا یعلمون بے مانا دا لا یعلمون دا گرزی دی اغا چالا چی اغی پا حس نپوئی گی لا یعلمون اغا بتا لصدر کی تو چی دمر خواری کے او دمر تابداری کے نو اغا تا پی جن چی دا سوک دے چی مالا رازی او تا نو پی جن اغا زان نو خبر عجیبہ کار کہتا پٹا خزانہ دن اس کو دنیا کی چریا جو اندے باندھ او تاو سره احسان وکړه، پیسې دې ولا ورکړې، مېلمستیا دې ولا وکړه، سو سود دې پی وکړه، او بیا چېرته د هغه په محله باندې تللی هغه ته خنیغ نیغ کاته او دسو خاجې درته ونه کړ، ته به هغهسله بیا څه ورکړې؟ ته وایې چې دا شتمې ته واغستې چې ګوره داسې بې خوند دی چې ما ته اړو غږونه کړو، دا خو ژوندی دی که نه، تی وینې که نه، د دې مړو هم دقه حال دی. الله وی لا یعلمون، هغې نه دي خبر چې دا څوک دی څوک نه دي، او څه له راځي څه را وړي. هغه ستا نه هغه ژوندو ملنګانو هر څه خواړه چې ته فکرې دي، نو هغې پرې الوټه شي. لما لا يعلمون، اغي نپويږي تول نظراني شکراني وړي نصيبا. شاه عبد القادر رحمت الله عليه، شاه ولي الله رحمت الله عليه زيه ده، هغه تفسير ده موزح القران اردو کې، دي ايات تلان دي غلي کې موزح القران کې، يه ان کو فرمایا جو اپنی مویشی میں، اپنی کھیت میں، تجارت میں کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں. سادہ سادہ اردو وہی بول، یہ ان کو فرمایا جو اپنی کھیت میں، مویشی میں، تجارت میں کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں. ویدیگ حلق توئے چپخپل فصلوں کی، پخپل مالوں کی، پخپل تجارتوں کی دبل چا نظر نیاز کوي، نصیب ام مار زخنا ہو. دا یواز مکی والے نو ہر دے کی دا سشترے کا نخا اللہ سوگن کئی چیزی سا خیال لے چیزی ودا کارون کئی و دین ودو تپوسنکم تلاہ قسم پخدے لطس الناس تاسن و تپوسکلیشی اما کنتم تفترون داغی دروغ و شرکیاتو چتاس جو کڑیو پا اللہ باندی دا تاس سلوڑے ویدہ دا اللہ نازولی دیگا نا چیدی رضا شینا اللہ برضا کی گی حس خواغان رضا کی گی دے گورا پخدے دروغ جو کل اللہ وی زر رضا کی گم یہ بندہ تو پخ پلہ اس باندی مال سراکا تو پخ پلہ خلے باندی ما توایا زستان رضا کی گا ادے دا سے لے ونے دے چھے وینا اللہ سے رضا کی گا چھے سوئے دا نازولی نگی رضا کری نازولی بے رضا کی دا با سمرت رضا کی تفترون پا اللہ دروغ دیتا ہوئی کرتا دا یو جاہلیت سے ہاں بلتے ہو گورا رد مشرکین بالملائکہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ او گورا گرزیدہ مشرکان دا اللہ دا پارا لنا توبہ اللہ خپاک دے دا ہر قسم ولدنا شریکنا ولہم ما اشتہون او دا مشرکان پا سبان دے خوشا لدی پا زامنو دا سیجی بری خواب چدا لنا بدشنو غیتو لے اللہ تسپار لی او زامن زان لپارا خواہی کنا نگور ہم دا اللہ سر شرک کئی اوم یہ پا شرک کی بیا بی عزتی ہم کئی امو اللہ لوند ملیک ثابت کچ دا اللہ لوند او بیا بدی ہم شی دمرلوی ظلم دا مشہور قبیلی وی پا عربو کی خزاعا او کنانا داری دا عقیدی وی کنا خواہ پیدا مونگا اللہ لر ملیک لونہ ثابتو بیاد آغید پارا مونگا پہر سکی برخی کو منخ پکو ولی چی دی رضا شینا اللہ برضا شی دا سی برضا شی چوی زمون با اللہ سر دوم را عزتی کنا چی نمشی علن نمارے مونگی بزمکا گرزو نو بزمکا نگرزو مونگا دا یقین کو چی مونگا دا ریخم و پقالینونو باندی کردو توبا دا ولی تاوی دا دی ملائکو پوجی باندی دی سران تعلق دنو ځان به دومره اوچت ګاڼه کړ لونه ثابتولې. اوس الله رب العزت وایي چې ګوره دی ته چې څوک زیر ورکی چې ته خو د زی په تمه وې او لور دې وشوه خبرې بیګا سو بت ویدا بشرا حدهم کله چې زیر ورکی شي او تند دې مشرکانو ته بالانسا لور سره ظل وجوه مسودا اگرزی محدد تک تور دیر غم نا غم اثر پا مخ بان تور والی گا وہو کزیم او دیر ڈکی دا غسینہم خفی غم جنی ادا سو ام دیر غسی ورے جی چاہتا غصہ دینا یا خوب اللہ تا غسی جی یا اللہ زب پا تماما ما دا لکھ دا پارا کڑی مڈی تیارے کڑو سیزو نوی جو کڑیو سیٹو نوی ٹو نمی غستیو نمی والے مقرر کڑو او یا اللہ غلور پیدا شوا دا ما سبت کڑی دی اگتا غصی خوا وہو کزویم نو آگتا را غصہ کولی نشی کنا جکور تراشی نو غصہ پا آگیو باسی پاس ہوئی خلق چکینی نو دامن روڑی ہو دا بدی ردی شورو کی خواہ وہو کزویم آغی غصہ سڑکی کلے کورو باسی کلے والا سچل کئی کلے سچل کئی دا سچل شوئے دے اگورا چی زیرے والا ورکی چی زید پیدا شو اوہ بیا ساخنی کئی ساخنی دم توی راشپتی درشل بانے دماماؤ کا کنا نپایا درشل بانے دماماؤ کی دم چا دماما کی چرگوڑے و تخپا کی اور ڈزی کی اور ڈوزی کی اور دا زواب یا احمد اللہ دمر نشرمی کی کنا چدا خلق خبرش ندیب سوئی چدا سچلو شو دی کی شرم نہیں کرنا تھا وہ کزوین در مشرکین و عادت اللہ بیانی خدے چر دا سن کی جیسن پہ مسلمانانو کی داسوش چیزان تو مسلمانان ہوئی او پلور باندھے بدو گانی خپشی پہ غصشی پہ او پکور کے تو خوشحالے پذے باندھے غم جوڑ کی ماتم جوڑ کی جڑا کی ویرو نہ کی خدے دی مسلمانان تو دین اوسا تھے حسن چلو مشرکانو دا عادت پا دی کی راشی دا خوابیہ دا دی خبر غلط ہے کنا چی مون مسلمانان یولی چی عملی دا مشرکانو دا نتش پا خلیبانی صلی سنگا مسلمان کی دیشی وہو کزویم یتوارا من القوم دے بیا پٹ پٹ گردی خلق سر مخن لگی حمزول سر مخن لگی شرمی کی کنا یتوارا من القوم پٹ گردی قومنا من سوء ما بشر به دیر بد اغا حالتنا چدل پی زیر ورکریشو دیتا دیر بد حالت میں تھا چی اخدائی ما خود دیر وزن زان ساتا چی دار واز مالا کلو ما خود دیر وزن زان ساتا ما خود دی شرم نزان ساتا زبا امزور تصوی ما زبا مورا پلار پا مخ کسنگ استرگی لگو ما یا خدای تو با من سوء ما بشر بهی زمرا بد دا سروشو تا دا دلنا لا خبر دی چی اغتا با سمرا غسائی او دا سوچ و فکر دے کو عربو ایم سکو علا هونن فدی فکر کی بوچی وست چلو کما جو ساتی دی لور لرا سرد شرمنا سرد کزسترگونا ام یدسو ہو فی التراب او یہ خخا کی وی مندی پخورو کی جواندے دیری خخی کڑی میں دیر روی ظلم نیکلو دکا قرآن پاک پلے گوا دی پدی باندھا سورہ تکویر کی راضی کنا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. قیامت کی بات اپوس اکڑی شی داغی جو اندو خخ اکڑی شو جنو نا پخ پلان چی جن کو تاسو ولی خخ اکڑی شی وی جو اندے تاسو سزلم کرو دے مورا پلار سرد. الوی واقعات تاریخ لکھی دفر ازدق پلارو یعنی کو سعا سعا تاغنا دوخی روکی شیوی لنگیوخی تی روکی شیوی نور پسی گردی دو پوخ بانی سورو کلب یو پلتا کلب پلتا اخیر ما خام کی پیوزے ورگی دکور بلی درنا حتن اروی دل تبسو کی چورا گئے دوخ نہ کچھ تپوسو کو نہ گئی ہو مشر سڑے ہو زنانا بھی اگو تو میلوا ترا دیکھو زمونگا تکلیف دے معشوم پیدا کی دو تکینا بیا وسط اگوی دکھو کہ نم نہ دو خود کی شیوی دی لنگی حریف سے راگ لے ماں اما شروط ہوئی یا رکھو اللہ امنگ داغی پو جبان دی دل تکی ساتلی وغدی ولیاری دی امنگ تینا پیلوشو پا آغی باندی آسو دیو او ورگا چی توڑے موڑے اخرین اگا مشر اوی زنانو تا ویکا لک پیدا شخو بیا زمان فخاد چی ارسو منا خوشحالی کو ماں اگر جنہیں پیدا شوا تو جو چگہ وانا اور ماں مخی والا ڈوغل کا نستے ہو لامی علمہ پوشن دو تاوی دمائی خبر آگا رہے کیونکہ جنہیں پیدا شوا کنا مدگا دو اوخی ہم ستاسو شوی او دازا چی پکم اوخ سور راگلی ہم دام تاوستا پاتے شو خماشو ما بزب و زمان مسا رشتیاں جنہیں ہو شوا آتے ناغر آوستا ہو اگر دری والے و تفریق ہو دو خان بس باربو کی مشہور شوا چچا کر جنہ پیدا شنو خخوے ایسے لیا پسوا سوائے ابن مالک کرے اڑے نو دولن گیوخی او یوخ بدل در کئی بس دا مشہور شوا نو اگلے ہم خدے طاقت ورکڑے ہو نو بس چی اسلام راتو نبی علیہ السلام نو اغسر اوکر دریس او جینا کہ جمع شوی وی کنا دا خود ناغ بچ کری چی خاکی کری وی سم رئی اچی اغکم واقعات تی او سلی نبی علیہ السلام تبی اخفل حال وی نو دا نبی علیہ السلام ستر گلوخ کرا گی چی ظالمانو سو ظلمون ام کری اغاو تا چی دا خل لور حال وی خا چی زمانے پٹا کری واو پیغلا شواو الا ساء ما يزرون الا ساء ما يحكمون اللہ وی ڈیر نا کارا فیصلہ دا چی دیئے کئی داد مشرکین کارو ندی دے جاہلیت رسم و رواج ندی للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء دار خلقو چی یقین نکی پا قیامت باندے کافرانی دیر ناکار اخلاق دی دیر ناکار عمل ندی شرک دے کا نمسل سو کہ شرک دے نو دیر ناکار شے دے کہ ظلم دے ناکار شے دے کہ جوان دے اولاد حقول دی نو ناکار دے مسل سو در دی اخلاق دی نو وللہ المسل الاعلام او دا اللہ صفت ندی دیر اچت دیر اچت صفت ندی چی لا الہ الا اللہ دیر اچت صفت ندی چی وحدہ لا شریک لہ مثال اعلی صفت ندی نمرات دی مثال نا اللہ دا پارا مثال نہیں وہو العزیز الحکیم اللہ زور اور دے دیر حکمت والا دغت مطلب دام دے مفسرین ہوئی جدید پار مسل سو تغا مثال نے ذکر شو مسل الصور چولاد اللہ ور کی ندی خقی کا نا اور اللہ پار صفت اچت دا دے چاغ ولد نشتا داغ نزیش تہلے لرشتا المسل الاعلی اگر دینا منزہ دے کنا پیریان نویلی وانہو تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا دیرو چتے شاند رب زمونگا غدا دے چنیس ولدتا جدشتا دے انہی جوڑیتا جدشتا دا مسل اعلی دے ولو یواخذ اللہ الناس بظلمہم اس کو چر اللہ نسی خلق لرا پتا وجد ظلم دینا چدی تو گوری چدا دی سکی کنا ندیخو نیول غاری پدیخو عذاب راستل غاری اللہ وی دا خو یواز دی ندی کنا پس دی رانی سم نور بہت سر خرابی کنیسی اللہ دی خلق لرا پتا وجد ظلم دی ما ترک علیا من دابتن پری بندی پدیزم کباندی او زندہ سر مچ میں گے اس وپری ندی ولی دی تس گناہ دے ملازمہ صدا چکا چرے اللہ خلق نسی نجوڑ عرص بہت سر سو دی ویدہ دیو جنا چدا عرص اللہ انسان دا پیدا کری دی وچے انسان لری شمدی نور پس آجت تے دا خو کمے گے دے کماش دے کمچ دے کم پیدے کو پیشو دا کرا دا خطول اللہ دے انسان دا پیدا کری دی دے نکوئی دی تو چکل دے لری کن دی تبیا ساجر تے نٹول بے لری کئی بیا من دا بطن پاتے نشی نخوا یا دا دا چھے دنیا عذاب راضی کرا دنیا عذاب تاوی کی بیا یواز انسان نا چھے ہر شے بس تباکی کی کنا خوا دا عذاب نہیں دنیا کا نچ راضی کہ گناہ و بی گناہ ٹول پکے ختم چھ لے وارا معشمان پکے ٹول تس نس چھ کر ولیکن وخرم الاجل مسمن نہیں سی رستو کیے اغنی تے مقرر شویتا کل چراشی نیتا دی نرستو بنشی او ساعت ولی استقدمون او نداری نمخی کیگی چلانی راغلی اگر موت تے موت سر وصل سے شروشن دا بل جاہلیت تے ویجعلونا للہ ما یکرہونا اگورا اللہ دا پاردی مقرری حقا چی پخپل بدشی ما یکرہونا اللہ پنم باندے اغسو چی پخپل بدشی سی بدشی نیو خدا غمانا دا چی گوروی ملیک دا اللہ لونا دی اللہ نے پاک پلہ بدیشی یو دا مانا یادا دے چا اللہ سر شریک گردی او شریکی پاک پلہ بدیشی ولی کدیتا دیوی چا لکا دا کورستان دے گولی دیکھ دا فلانی برخا دا کاغذون ایک تلی پٹواری سر اویلی چا دد سر زمان برخا دا توبہ توبہ بیابا تو پکرا والی چا ماہ سر ہے سب رخا نالکا پاک پلہ بد گنی چا تال سوک دبرخ خاون پیداشی اب دغی دی اس کار نشتا چوئے چی دا دبرخ خاون دان دی اللہ سر ابرخ دا ما یک رہونا بلا مانا آغا و بقرہ کی ترشیو چی دا خلق چی دا اللہ پنم بان تورکی کنا نو آغا شی ورکی چی بخفل عبادی شی سیواشی تینا بیکارشی تینا ویدا چالا ورکی کنا تسو کرا گئی یتیم عجز و غریب راغن والا ورکے تو خدای دن آمی شیرنو چتا تیزے تنگ کنو تو اسے اللہ پنم ورکے ما یک رہونا دا دی خلق سر خدای قدر دے گرزی اللہ لراغا چی بدیشی پا خلق و تصف السنتکم السنتهم القذبا ان لهم الحسنا ہاں کدی تے وقت کے خودم ادی خبر ہی دیوا رہی دی نہ تو جنت نہ کتا پنک دینو چ خبر ہی کئی کنا وتصف السنتهم الكذبا اب یعنی نہ کئی داجبی دی دی درو اوٹو لورز تسوی ان لهم الحسنى چه خاص مونږه جنت ته بل څوک پکې نشواري ها جنت ځان لا ته کا کړې عمل دغه څه دی عقیده دغه څه ده دلته قدر او شان نه پیژنې او چې خبرې کوي نو جنت خو مونږه الله جوړ کړی یو دا معنا ان لهم الحسنى دویم بیانی جبی دی دروغ سوی ان لهم الحسنى چې زمون سره زامن لایق دی اوی مونږ د لونو خلق نه یو زمون کارونه دی زمون مالونه دی زمون جیدادونه دی مونږ په لونو باندې سکو مونږ زامن په کار دی فلا بدکم ان لهم الحسنى مونږ سره وی دا نه دی لایق بدی ردی وی ښه لا جرم ان لهم النار اللہ وینا نتاثر خور مناسب دماغ لا جرم خامخا ان لهم النار یقنان دیر پار وردیوان نوم مفرتون دیبو تدتول خلقنا مخک کلیشی پیش بکلیشی مفرتون مفرت اما چاہتاوی چاہتاو تدتول نمخک ولی کلیشی اغل تکیو د خلق انتظار کی نار تو تلائے قسم پالا دے لقد ارسلنا الى امم من قبلك يقينا لگلی دمونگا پیغمبران امتن تاستان مخیم ندرسی کارونے کلی دن تمہا پکیگا فزینا لهم الشیطان وعمالهم خیستکرل دغی خلق تا شیطان اغا خپل بد عملنا اگر دا شرک عملنا شیطان نسا خیستا کرو چو سا شیطان شتے کنشتا فہو ولیہم الیوم اللہ وشتا دے خو نمی بدل کرے دے آو نمی بدل کرے نمی اس ولی دے آو ولی دے دخلے ولی دا براخ خاون دا زمانے غوث خو دانون ازانتے ولیهم اليوم اغشتے کنا اغنن دا دی خلق دوست دے دا سی دوست دے چیسی دستانی ستنی ہے لکھا ولیهم اليوم اغد دی نن دوست دے نن سمانا یعنی دنیا کی وصف سمطلب اغیے گمراہ کری دی او دیم گمراہ کری او تنہ نخلا کری سابقینی ام گمراہ کری دی او لاحقین ام گمراہ کری دے مانا سو کئی کہ اللہ و تقیامت کی ہوئی فہو علیہم الیوم کیا اگر دوست تم سشو اب راشی کا نخا اللہ و اگر میں قیامت کی ہم دوستی کی دنیا کی ہو نو قیامت کی بہنی دہو نمگڑی دوستی دا نہ داغ دوستی نمگڑی نہ داغ کی دنیا کی ہو نو قیامت کی بے ہوں گی ولہم عذاب علیم لیل پار عذاب دردناک دیں ترغیب قرآن تھا لاولی ورکی اللہ وی چی خلق و کزان دا دی شرکیات و نخلا سوئے زان دا دی عذاب و نبچ کوئے نراش قرآن تھا دا یو علاج دے بس نو وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ موخ ندنا دل کتاب ندا قرآن دبل سد پارا دبل سد پارا لکه حلق چې سکوي که نه د دې دپاره الله وي ما نه دي نازل کړی چې وین غاړه او برې کېده په المارۍ کې کېده په بکس کې کېده په کانس باندې کېده نو بیا چې کله راځیو نو خپل یې کړه دې دپاره نازل کړی دی یا که چې تاسو شر شدت شي نو راویله او وایي لاس د تقدم پې لاس کې د تقدمه اللہ وی دا ما دیل را لے گلو ما خود دیل نظر را لے گلو یا دا دنیا سکار او غرض دین را ویخلے چی خود ام پا دیکھے کامیاب کی تاسو را واخلے چی ختمو کو سورت یاسین و آئیو سورت تقابن و آئیو نا دیل پارا اللہ را لے گلو نا اللہ لتو بینا مگر دیل پارا چی تی وضاحتو کیم بیانی اکی لهم اللذی اختلفو پیم دے خلق دا پارا اغا مسئلہ چلی بگی اختلاف کئی قرآن خدیر پر راغلو چې اختلاف لري کی نو دیر دیر پر راوسته چې اختلاف پیدا شي لهم الذي اختلفوا فيه اگر خبره تو بیان کا چری کی ندی اختلاف دیکھا اگر دی وقت ملیان ہوئی اختلافی خبریں مکاوے شرط نہ جوڑی گی نو ادا قرآن چوئی اللہ چوئی ماں قرآن دے دوبار را لے گلے چدا اختلافی خبر فیصلہ کی دا شرک خبر دا وسیلی خبر دا غیر اللہ دا مدد خبر دا شفاعت خبر دا ٹول اختلافی خبر ہی کنا دل قرآن راغلے چپدی باندھے پل خبر فیصلہ کہ بس بل کتاب تاجت نشتا وہ دن دا قرآن ہدایت سے اور رحمتن اور ڈر رحمت دا قوم نے پارا کی یقین کی پدی باندھی دادریم باب اترتی گیا اور دا مخلوق عاجزی توازو تابیداری و پکے کل مخلوق اللہ تمن قاد دے عاجز دی اور مشرکین حال بیان کی گور دی عاجز ندی اللہ تا دی و سر مقابلی کی خواہ دس الورم باب اور بدی کے نعمتوں ذکر کی چ اللہ پہ انسان کری دی کم کم یہ والا دزمکی نہ رہیس تیری یہ والا سارو د گیڑوں نہ رہیس تیری یہ والا داس دنور حشراتوں نہ رہیس تیری ہر شی کے اللہ ہوئی مستاد پاری اور نعمت پیدا کرے ڈیر خیستہ وہ تو زما شکریہ نہ ادا کہنا دزمکی آسن گری اللہ انزل من السماء ماء اللہ نازلی دا سمان نو کو فاحیا به الارض بعد موتها جو اندے کی پدی سر زمکا پر دو چی دونا فصلن پیداشی باغن پیداشی ان نبی ذالک لآیت لقوم یسمعون یقینا پدی دلیل کی دیر لوی عبرت تے خدا قوم دا پارا چدا اللہ کلام اوری یسمعون کا یسمعون ولی ہوئی دے دکا ہوئی چیز قرآن مثال باران دے کنا او کسوئی بی من السمائی باران کی راشی ازمکا ہوا رہی گی نا ازمکا اگا باران حضم کی چی حضمی کی نو دا سے خیستا فصلنا و گلنا پیدا شکا اللہ وی چی تم دے قرآن تا غب کی دا چی دا واوری استازن تا خوش چی کنا نظرب دے باغ باغ شی یسمعون شکنا وہ گو تکیرا وہ ببیاو کے دیا ذکر کو جی دزم کی نا اور پسی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً ستاسو پارا پدی سارو کے دیر لوے عبرت دیں دیر لوے سبق دیں دا ساروی دی کنا دا خسم من رسالا کہ اللہ بکستاو پارا سمرہ حکمتنا عبرتنا پیدا کری دا حیوانات دا جانور دی توبورے عبرت بات نواخلی نو عبرت یو دا دے پکیڑن دے عبرت چی دمرا غٹ غٹ دی دمرا مضبوط دی او یو معشوم نیولی وہی تکیی راکا گیو دے او تغاگ نکی کنا دے کستان پار سبق دے کنا چی تمام دخل مالک دقا سی تابداری کے خواب دا اخو مالک دے کنا دا اخو مالک نا دے خواہ اسے اللہ و طویلی چی دا ساری مثال پیدا کری خواہ ولی دے والا دے دا رزق زموار دے دے دا صحت و دا مرض زموار دے نا بس دے دی زموار دے چی یوی پیو کیو ارد پیو گردیو سورلیو کی پا بازو باندیو ویل وشیو پیم ماستا و غریان و کوچین چنو خوری بس دے دا دی زموار دے لائب راہ نو دی کتا تا سبق دے چی گورا دی چی ستا پا مخ کے دا سے عاجز دی کتا دا خپل رب پا مخ کے عاجز چنو ورے جی سمرا مرتبہ مانی حاصل شی کم دے تا مورا سکا تا سی قرطبی ہوئی چی من آزم لائبارے دیر لے عبرت پا کدام دے چی بری ان یحملو مذنبن کلی او کافر او مشرک او کو اسوری کو اسوری اللہ وی جی بخبر ہے وګوره دا ساروی د دن ډیر هله ډیر الله نه فرمان نه دی دې مشرک نه دی اته پاسه دا بوتل چې بناست نه دا مشرک دی من اعظم العباده بریء يحمل مذنبا ذکر سمره جانور چې دی کنه دنیا کې دی کې شرک نشته ها دی الله په جندلې دی ذکر خدا سے تابدار دی کنه ها اکل اکل اکبال ساروی سریشیو بے سوکن شیرانی وے کنا دا اللہ پل قدرت خیچو گورا دا خماتا بے کلی دی اچھ ماتن اللہ سویست ندو سرونی سکنا دا اللہ تخیدہ پہا چی دا زماتا بے دار دی کنی اکپل خواہ تب پری خودنو تب اول خالوں بیا ورنشن نور نستی کم مما فی بطونہ اللہ ویمونگا سکو پتا سبان دی بازی آسی دنا چی دی پا گیڑو کی دی مم اے ہوئے بازی پا گیڑو کی خدا غریر سی دنا دی نا ٹول خود اسکلو ندی بازی پا گیڑو اسکلو دی خواب مما فی بطونی بازی آغاز زنا چردی پا گیڑو کی دی دیر خیستا نعمت تے دیر زبردست نعمت مم بین فرس و دمن پمیند غشانو او دوینی کی دی لبنن خالصا پیدی خالص صفا در رنگ دوینی نا او دبوی دو غشانو نا سائغل شاربین دیر پاسان پیری گی دپار دسکن کو حیوانات تو گورا چداغین اللہ دا سے لذیذ نعمت پیدا کرے لطیف نعمت پیدا کرے چ نبی علیہ السلام ویلو چ ہر تو عام چوکھ رہے دا سے دعا بکوے چ اللہ مبارک لنا فی و اطعمنا خیرا منو یا اللہ منگل کو دشت کی برکت وار کے او بل وخلا من لدينا خطو عام راكو بل وخلا حتى امنا خيرا من وقال لكي پيد اسكل کنا بيا بدا سنوه چه اللہ ما لدينا خطو عام راكو دينا خنشتا بدا بوئي چه اللہ مبارک لنا فيه وزدنا منه اللہ ذكر لبرکت واچه بل وخلا لدينا زیاد راكو دا خود نعمتون یو مجمع وکنا مجمع البرکات طول نعمتون یو مجمع وکا دا بکلوی عبرتنا اللہ ذکر بیان کو چی بندہ تا سوچو فی کرو کا چی دی ساری پا گیڑا کس دی اگل لری دلی دلی دلی چی دکی دا غشانو نا یو پل آگا دی بل پلوی ندار او دا سی پا که دیو نره لخته را روان دی دو سپینو پایو دا سی پیدی چی نره گنتی چینی پا کیوم چولی دا حضرت شیخ باوی کنا پا دیده که چی خوالی دی واخو سکلی دی اوبا یو طرف تاوی نا بل طرف تا گوشایو روان پا کشو دا دیده که بیداری رحمه اللہ تعالی رحمتا واسعتا فغفر له مغفرتا ظاهرتا وباطنتا منت دور وقت نہیں چی دعا ہوتا ہوتا دا نعمتو اللہ دا سارو دا گیڑون دا رائستے ہو دا انسان دا پارا خالصا سن چی دا خالص دی دا وینینا رنگ پا کی نشتا دا بوینا چی دا غشانو سا اثر پا کی نشتا اللہ وی تم زما دا پار خالص چاہو تاکہ دے شرک نہیں تاکہ دے بدت نہیں زستان خالص عقیدہ والم زکم تالہ دا سے خالص نعمت پیدا کرنے دے دی پیو تاو گورا سنچ دا صفا دی کنا نبکی بدبوئیشتا دے نبکی پرنگ کی فرقشتا دے نبتا کی دیم بدبوئی نہیں استا پرنگ کی دیم بل رنگ نہیں دا شرک دا رنگ نزانو ساتا دا بدت دا رنگ نزانو ساتا بل دی تو گورا جدا نعمت اللہ در کو ندا سے مکوا ظلم مکوا لکا پخا خلقو چی بکول چی پیول سمرز باندی بے پی پخپل میں استعمالول دیچکے بے ڈکتو پسر بے کی خودو پیدا دی یول سمی دزوان دی اگو پاکی شرکو کنا خالصا سائغا للشاربین دیکھو لی شرک ہے دا اللہ سر تا دے حیوانات نا اللہ انسان لدور نعمت نیستی اس راشا دین علاوہ آغا ونی و گورا آغا لرگی آغی کی سزی دا غید ذات نا ساری خوبیوں ساپا گشتا دے وخاڈو کے ومن ثمرات النخیل ادمی اود کجرنا والاعناب دانگرنا تتخذون منو سکرا ورزقا حسنا اے خلقو تاسو جوڑا اے دی کجرو او دا انگرنا دا نشی سیزونا او دا غسی رزق خیستان سکرن سمانا دا نشی سیزونا دا آنابو دا دخیل نجوڑی گی غشراب دیکنا دے سنگا ہوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چی دا صورت مکی دے اگا وقت کی دا شراب حرمت نورا گلے آزادو چی اللہ نی حرام کری کنا نو حرام شیو نزکا اللہ ہوئی تب تخزن میں نو سکرن کلت ندا سے شیو جوڑا ہوئی چی اگی کی نشی بیا بیوش ہے او کلت چی اگی حق تاو نرسی نرزکن حسنن عظیم مانا کہ ابن جریر انور مفسرین چنا سکرین یہ دقت جسو تا ہوئے کنا چی دین کم شربتو نوزی الکتنا و باسی تو سکرین یہ ہوتا ہوئے نبیز و طویلی شی عرب و بیستل تو کجورو نوے نبیز داغی شربت استو ام المومنین وی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چمابا نبی علیہ السلام دا پار دکتا سے دا ما خام نا کجوری خوشتی کلی ابی آثار و بیتنا و شربت ویستا اغلب ابی نبیز استل کنا دا غیتا وی سکرنوی لی اورز پن حسنن یہ تفسیر دے اغیی کے خونشنی خلیکن دا دی اسباب دی کنا نمی او تاسوی خزی ذکر دین ہم بیا دا شراب جوڑی ہو اگا وقتی چی اگا پل حد تورسی چی سنگا کتابو نلیگی اور یہ کی دیو یا شیئے چی نم پاتی شی درے عمر پاتی شی او بیا زک پیراشی نو بس دا دی علامہ دا چی وس دا شراب شو جل آگے نمخ کی مخ کی نو نشبہ کی نی بیا نو بیا حرام نبی حلال دی سکرم ورزقا حسنا مشروبات لانن چی سمر استلی شی دے میں ہونا دلہ دے ونن را استلی انسان لکن ان نبی ذالک لایت لقوم یعقلون یقنن پدی نعمتنو کی چلا بیان کل دیر لوے نصیت سے دا قوم دپارا چی سوچ و فکر کئی دریم اگورا دا حشراتنا اگر حشرات مچے جی سدا غیل اللہ سمر لذیذ نعمت پیدا کرے و اوحا ربک الی النحل وحی اکڑا الہام کرے دے رفتا غطور مچیتا ان اتخذی من الجبال بیوتا چت جوڑا پدی غرونو کی زن لکورونا و من الشجر پونو کی و مما یارشون اب آگا دنگو دنگو چتنو کے چی خلق جوڑی دستا زیو ندید گبین پس چی سنگے و طویلی دن آغیز دکڑی ابل دے گبین نجوڑی یا غرونو کے دیر دیاتی یا ونی چی ہر دے کینو نخطی بیور پورے یا چی داسی یا دنگ چت جوڑ شوی کنا چتا ٹینکے چا جوڑ کری برا نور سو چتنو نی پاگی کے بیگ دا زیون دی چی دا زر نروانی گی مما يعرفون دغه ته حکم الهام وحی ستوي شي او ربک بس اغله هغه مچاله په ذل کې دا خبره چولې ده فطرت کې ولدا خبره ورزولې ده دې ته فطرتي علم ویل شي چلاوی هر شی پیدا کړي آتا کل شین خلقه ثم هدا هر شی له خپل وجود ورکړي دی بیا ولا قوم ورکړي ده د دې زندګۍ د پاره چې جون وسنګ پیره حدیث خو بیا ډیر زبردست حکمت خولې ده ځکه دا چې خپل غوین جوړی کنا او دا غیر پاره کوم واړه واړه نری نری پیپونه جوړی ناغنس دری گوٹا دی نسلور گوٹا دی نپیند گوٹا دی شپک گوٹا دی مسدس دی زکر جی بل ہی سی او داس نو چی داغی جوڑ را گلے وی ننور جوڑ نگا دی مین کے اوپکی بیا سوری را دی او دا چی شپک گوٹو نی نو دی او بل سرڈیر جوڑ را دی داس حکمت و تخولی چگہ انسانو نشی جوڑو لے دا اللہ دا آغی وحی سمرانا کنا فا او حیوات ذکوی لی وحی ستوی اشارہ خفی پٹ اشارہ دا پٹ اشارہ دا کنا ناغذان لد دبین جوڑی دیو تا یو حکم کرو دیو تا بل حکم کرو سم کلی من کل سمراتی بیا خوراک توا دار قسم میونا بیا تویلی فصلو کی سبول رب دیکھے ذلولا بیا روانے پلارو دخل رب باندی پا عجز ایسران تا تولی خبری ہوتا اللہ کے لئے اوہ کسی کئی کنا کورونا چی جوڑی نپا قضیونو کی جوڑی او چی گبیند پارا رس راوڑی ندمی اونا زان رسی بس پا گلونو پا میو باندی ناستے من کل سمرا ہر قسم میوی جی او خوراک کئی باقاعدہ کلی اویلے چدا سیزون دی خیٹی تزی کنا خوراک خودی طویلی شن دانا چی خلی کے جمع کی او بیا خلی کے جمع کی خدا غیر نگبین نجولی تا ٹول حکمت فاللہ دا غیر پدی خیٹا کی پیدا کرنے فصلو کی دسلو چلی او تخولے دے دا سے چلے ہو تخولے چکسو کے صحیح کئی نو نیشی صحیح کولے بولے دا چرتا او بول راشی یا چرتا میوے لراشی او بیا واپس دی کنا نو برو خیجی اسمان غاڑی تا نو چی پوئی گی چی اس ما سوکنوی نو بیا دخپل گبین پا طرف روانش دا سے طریقہ ہو تخولے سو بول ربی کی زلولن کیوں مانا دار زلولن مجاہد ہوئی مزللتن لکی دالار مستاد پارا تابع کری دی مچیت ہوئی دالار مستاد پارا جوڑی کری دی ست پیروانیا یا دیت ہوئی زلولن داتا چس خدمت کین داتا بنی آدم نپارا کین داتا دا خدمت کین داتا تابعداری کین ما مسخر کری حکم در باندھ زما چلی گی اور خدمت دے انسان کے ذلولا ارشد اللہ مسخر دے کہا دا چی تم رفارقین دین سے پیدا کی گی یخرج من بطونها روزی دے گیڑونا شراب دا سی شربتنا خیستا مختلف الوانو چی رنگونی یو شانتی نہیں گڑوڑ بھی رنگون داغی یخرج من بطونها پدی کی دخل قدر اختلاف ہو چیرا مچے چی دا گبین دا پارکم شربت راو باسی چی دا دی دا خلین راوزی کدر دا لشی دا غاری راوزی تو قرآنوی چی مم بطون حادے نو گیڑی نے راوزی نو اس پتن لگی کپا ہر لار باندی راوزی دے ندیوی لکھا ہاں لیکن معلومی کی جی دخلی نہ راو دی بولی زکا پل خزار دی ندی پر یہ گیڑ کے فالا دو اسی پیدا کری دی نہ پیو عیسیٰ کی شاد تھی گبین دے اب بل عیسیٰ کے زہر دی راوتے خدیا پکے زہر ہو نہ دخلی نہ راؤتے سر بازو حکما فلا سے وہ پدے تجربہ کولا اگر سکندر کیا دی گیا غزیم چید اسلام ہو دے کفر پتہ نلے گی داگئی وزیو عرستو ناغوی دا معلومات کولنو مچولے پر شیشہ کی زی جوڑ کو شیشہ کی ولی چیدی گبین جوڑی نمون بہتا گورو کنا چیدی دا شربت دکم زین روزی شیشہ کی چولے زی جوڑ کو ناغا مچے لگی دن اول بے خٹے راوڑی پا شیشہ بے مگلی اگر پاگی پولو گبین نجوڑی دن نچے شیشے خڑا کرن دی تبیا نفکاری دن پو نشو چی دادا کم زین راوڑی دن یخرج من بطونی ہاں بس روزی داغی دا گیڑو نا شرابن داسی شربتنا چی مختلف دی رنگو نا داغی ولی مختلف دی دا موسم پو جبان دی بعضی موسم کی گلو نا زیادی میوی زیادی نو گبین تک سپینی بعضی موسم کی کمی لکوٹی صدا سے گلو نای کیا گا لکا دا شارشام پشانتی دی موسم کی نا گبین زیادی کنا تھا دا موسم دا وجن دا سکی گی سو کوئی دا میوو دا باغ دا وجن دا سکی گی کم دیکھے کم وقت کی چی دا بیرو وقتی اور بیری گلو نو کی وی آغا وقت کی گبین تک سپینی لکا دا وار پشانتی اگر دیر قیمتی کنا فی شفاء للناس فدی گبین کی عسل کی دیر لوے شفاء دا پار دا خلقو شفاء یا نکر بھی دے خا دیکھ دیر لوے شفاء دا پار دا خلقو ہاں دورا چی نبی علیہ السلام ویلیو استعمال کی بید احتیاط نکار رکھ لے دغا سے ار سمرا دوائے دی کنا خاص کر حکیمی نہ گبین نہ خالی نہیں ار سمرا دوائے کی جوڑی گی نہ گبین بابا کے خام خائی دگا دے کہ دا کمال لے چی کر سمرا وقت پہ تیر شی نہ دوائی خرابی گی نہ تو دی گبین پو جبان دے دا خو نعمتنا اللہ ذکر کل چی پنسان باندی کڑی دی کہ انسان داستا دنیا نے متن دی حضرت علی ویلو رضی اللہ عنہ چکور انسان دیتا ہوں سوچنا کئی چی اشرف لباس ابن آدم لعاب دودت دیر خیستا و قیمتی جامی دا انسان سدی در خمونا اواز سن را ہوتی دی دا چینجینا دستا خیستا لباس دی تب اپا دی فخر کئی او اشرف شرابه رجیع نحلت او دیر قیمتی خوراک دد آغا دے چی آغا دے مچین دے گیڑی نراوت دے دے انسان توی چی گورا کار سشی خو دنیا دے نعمت زین دے نعمتون اللہ آل تک تیار کری دے خوا دن تک تا دیر قیمتی نعمت کاری خو چی لٹائیے نو کچرے تاول ابھی آخلے واروڑا کبین خو خیر دا اللہ دا قدرت شے دا خدان دا شے دا نا ہونا دا نور سی دنے چی مخ کے ذکر شو دا کچرے تاولی دا دا چی دا دی میون خلق سوبا سی جس موس کنا دا تا با آدھے کیولی دل بیا بے ارادنی چیز دا اخرم آس کما نا دید پارا چی گوار دنیا دا بقا زین دین دنیا دا نعمتون زین اللہ جنت پیدا کرے حضرت علی زکویل رضی اللہ عنہ ان نبی ذالک لا تل قومی تفکرون یقیناً پدی دلیل کی چی اللہ بیان کو دیر لوی عبرت تیدا قوم دا پارا چی سوچ کئی عوف ابن مالک بیمار شو دو امت یولو عالم دے اخوی مالک ڈاکٹر مرا والے ایتونی بالمائی والعسل والزیتون ابرا والے دا بزمزم او گبین راوڑے او زیتون راوڑے ذکر دے ٹول کو حق کے قرآن برکت بیان کرے دا یو دے کے نو چویس کے نو جوڑ شکنو شفا پکی دا کنا اللہ خلقکم اللہ پیدا کرے تاسم میں توفاکم او بیام دنیا کی پریدی نا وفات قیم لکیم ومنکم من یرد الی ارض للعمر بعضی تاسو کی اغسوک دی چی واپس کریشی اغا کمزوری عمر تان کمزوری عمر تان انتہائی بودا شا ناغی سا علام دا لکی لا یعلم من بعد علم شیئان لکی لا یعلم بعد علم شیئان چی عاقبت دا شی چی نپوئی گی پس دیر علم نا پیس چی باندی ورا مخ کی دلیل یہ توحید بیان کو تخفل قدرت وحدانیت دارست دلیل رفل وجود بیان کو اگر خلق لے چیغی دہریان دی او دا اللہ وجود نمانی بس ہوئی دا دنیا دغا سے پیدا شوئی دا ہوئی با دا خلق بس پیدا کی گئے پنا کی گئے فخفلا اٹومیٹا کو اللہ رب العزت وی خواہ دا جب اخفلا پیدا کی گئے پنا کی گئے کنا استاد فخا دا استاد فخا دا چیز زوانم زما بدن او صحت او اعضا ټول ډیر برابر او ډیر قیمتی و اس پرخ پکې نو نو دا دی خوښه ده چې دا رو رو کمیږي خرابیږي کار پرېږدي نو چې نه دی دا خوښه نو ځان را ټینګ که نه ته ځان نشي را ټینګولې چې ستا په خپل ځان کې اختیار نشته نو دی کې د بل چا اختیار دی دا تا چې خپلې خوښې ته نه پرېږدي که نه دا څوک ذات شته که نه دا اس داس نه کیږي اللہ شته دی چې هغه تا پیدا کی نو بیا دې ځوان کی نو بیا دې ورو بوډا کی ستا دا خوښه نه وي ته د ځان دپاره څومره څومره علاجونه کوې تدبیرونه کوې چې یاره زه دې هغسې ځوان وې او هغسې دې هم خوش وې خو نه داسې نه شي کې دا اللہ دی چې تا یو حال کې نه پرېږدي که نه بعضی واپس کړی شي او ډېر لاندې عمر تا لاندې عمر د چای ابن عباس دی وی لیس هذا فی المسلمین چې مسلمان نو هغه دغې عمر ته نه ځي الله ساتي د دغې عمر نه ځکه چې د دې نه پیغمبر هم پناه غوښتې وه چې الله منی اعوذ بک من ارض للعمر یا الله ما له پناه راکړي د داسې عمر لاندې عمر نه چې بیا د بل لاس ته محتاج شي خپل ځان په سنبالخ نه پوهېږي نو پیغمبر ته نه پناه غوښتې وه حضرت کریمہ ویلو من قرأ القرآن لم يرد الى ارض العمر چا چې قرآن ویلی کنه هغه الله دغې عمر ته نه رسوي هغه د بېعزتۍ عمر دی ښه لیکې لا یعلم بعد علم شیئا که ډېر لوی علم والی خو بیا دغه وخت کې په هېڅ نه پوهېږي ښه په هېڅ نه پوهېږي خپل او پردی نه پېژني که هر څوک ورته مخې ته شي نو وي دا مې پلار دی او دا مې زیه دی دا مې لا یعلم که چېرته او دا څه ضرورت وي نو د چار دام په ځای کې بس انجا تکینی ولې لکې لا یعلم بعد علم نه پوهېږي که نه بیا خلق نه خوشې کوي ولې دا ډېر مشرانو خو دغه مشرکانو بیا به نوسید ګوتې نه نیولې او چې بار بار راوتو هلکه بابا ولې نه پرېږدي وی دې خلکو کا رضی بس کار چا کر ننوت نو دا زما خپل کور دی داسې خلق وه ان الله علیم قدیر دا خو یو الله دی چې علم یې په یو حال دی دا خو یو الله دی چې قدرت یې په یو حال دی هغې کې پرخ ناراضی دا وسرت کی بیا په بل عقیده باندې مساوات باندې چې خلق او تخاوی کنه یې په ملک او مساوات راولو چې ټول خلق یو شانتی شي چې غریب او امیر پکې نه وي امیر او غریب یو شانته وي کنه الله ایمان دی یو شان کړي ته به یو شانتی اللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق اللہ چتکڑی دی باز استا سنا بازبان دی پر عزت کے پمال کے دیر پر خلے پکے پیدا کری دی دنیا کے اگور دا ہو چھ قرآن سنگ اوئی نو او تو اگور ناقا سی بئی دا قرآن تصدیق دے کا نخا دا بندہ یقین پیدا شد اللہ پا کتاب باندے چر دا بلچا کتاب نہ دے ذکر چھ خبر ہے کلا کری دا کفا اچھے تو اسو گورن تو وہ چھے گئے اللہ اس نازل شوئے دے سمرہ فرق دے پتے خلقوں کیوں گورا چال اللہ دیر لے وساطہ و فراقی و مال دولت ور کرے دے نور خلق داری دلان دے گردی را گردی نوکرانی خادمانی علی بازن کر رزق اللہ مثال دے دید پار ذکر کی چھے دے مشرکان ووی دے چمنگ دی اولیاء ول زکزو چلا ول پخپل فخ باندې برخي ور کړی او ځان سره په خدای یوټوب کې شریک کړی کن تاسو کولې خپای الله رب العزت وینا دی دا څه کولې شي دی فمن الذين فضلوا براد رزقهم چرین دی او کسان چری اوچت کړی شي دی په مال دولت کې چ واپس کی دغفل رزق ور کی دغفل مال دولت علامہ ملکت ایمانهم اغی غلامان وینزتا چ ددی پلا سنو کی دی مالکان دی فهم فی سواون چ دی پ مال کے برابر شی چری او سیٹ دا سکڑی دی یو لوی مالدار سڑی چ غفل نوکر سرا خپل غلام سرا خپل مال نیم کڑی دو بنگلی اغل ورکڑی چی داستا شوا سب مالی اغل ورکڑی سی زان تپریخی چی بس زو تو برابر یو خوا سنگا چی زو سیٹی امنا دستوم شوی اللہ ای تاز داستی چاری کوئے وچی تاز سنکوئے نکو ما باندیم سگو ما نکو اللہ ای داز ما دا بات شای داستی پا پڑاگا پراتا دا چی دو باکی خلقو لبرخ ورکو ما فملذین فضلوا برادی رزقهم چری ندی اغا کسان چری غرکلی شوی دی فمال دولت کی برادی رزقهم چی واپس کی دغا خپل مال علامہ ملکت ایمانهم اغا غلامان ووینزو تاچی مالکان شوی لا سنن دی فهم فی سواون چی دی طول پاگی کے برابر شی دا چی تاسو انکوین اللہ ویزی سنگکو اب بنعمت اللہ یجحدون اگر دی خلق دا اللہ پا نعمت باندی نا شکری کی او انکار کی اللہ نعمت سدے دا دلیلی چی بیان کو بحجت اللہ اللہ تو دمرا خیصہ دلیل بیان کو دی نمان یا بنعمت اللہ دا اللہ پا ہدایت چلا خلق تا قرآن نازل کردے ہدایت و تکی او دی نمانی چننا نمان دا سنش یا بنعمت اللہ اذا اللہ فضل او رزق چلا والا ورکڑے گا عدیبہ کی دبل کیا برحا کی ویجعلون ویجعلون بل دلیل عقلی واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ پیدا کری سوز پارا دخل جنسنا من انفسکم دخل جنس انساناننا ازواجا بی بیانے تسلے پیدا کری دخل جنس نبی بیانے اس سوک دا سنی چاری پیریانو کروا دو کی دا دروغ دی خان ہر سنو چی خلق لگیائی کنا پی فلانی دے کی سڑیو نا اگر خاپی رو کروا دو کو پی دروغ نوے من انفسکم قرآن وے چننا انسان ودے انسان سر رشتہ کئی دی پیری سر نشی کولے ولی دکا صورت روم کی براشی زمر کی براشی آراب کی تیر شوی دی چی دا خلق دا سکون دا پارکی چی پریشانی لری شی او جن دی دا سکون شی اپیریان اس پر جن دا سکون نہیں آچی اسی چاہتا سیرہ پی خو کی نو بیا خلق لا خوب نور دی نو بیا چی جن دی شی و سرہ اگر کی دا سکون دے اللہ تعالی من خپل انسانان نه جوړه پیدا کړی دي. وجعل لكم من ازواجكم بنين پیدا کړی تاسو لپاره تاسو د بیبیانو نه زامن وحفظة او نسی. ولی حفظة څه ته وایي؟ خدمتګار، تابعدار. نسی کنه مونږ چې وایو کنه ونحفظ یلا مونږ ستا خدمت کې ولاړ یو، ستا تابعدارۍ کې ولاړ یو. ونحفظ معنا ده حفظة نسو ته وایي. ورزقکم من الطیبات دغس رزقم دان در کرے دیر صفا و سکران. اب بالباطل یؤمنون اللہ وی دا مشرکان دا سے خلق دے چپا اللہ باندے اعتماد نکی نکخپل بھت باندے اعتماد کی بے باطل سی اگی چیزان لکم خدای جوڑ کرے خپل اللہ سبان دے خواد نفاغی اعتماد کی گورا یا سم مشرکان دی چپا مڑی باندے اعتماد کی چی مڑی با مولا را سکی یومنون کو باطل باندے یا بل باطل پہ دنیا باندے اعتماد کی دنیا خود اعتماد شے ندے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون او دا اللہ پہ لوے نعمت باندے ناشکری کی کاغا ایمان دے کاغا توحید دے کاغا قرآن دے دا اللہ نعمت اللہ دے ناشکری کی اس دا کفر مانا کئی کنا چ سنگ کفر کئی انکار کئی ابھی کو انکار نہ نکلے ننا ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم عبادت و بندگی کئی عواجزی کئی بغیر دا اللہ نہ دا بچا چغیر دی مالکان دا دید پار دا رزق من السماوات والارض شیئن دا اسمانن نا ندزمک و ناظران ولا يستطيعون ان داری طاقت شتا دے چی چال رزق ورکی مخلوق لگیا دے بس عبادت سو توی دغا تعظیم توی کنا دی عجزے توی کنا چی تلار شنو تندے پہ کی دی دیر پا عجزے سراو سترگو کی لوخ کی عمراو لی جڑا پا کی امو کی خاغی تا چاپیرت نہ طواف مو کی داتو عبادت نہ دی کنا بیا لا سن جوڑا کی اسمان تا سر بر کی او سوال کی دا ټول دا زے کی داری عبادت تے کنا بل دے کی ولی نہ کی جوہ تولی نہ راز دا یا عبدون دی ادا چا چا نہ در رزق مالک دے نہ در صحت مالک دے نہ در خوشالے دی ولی استفیو فلا تضربوا لله الامثال يخلقوا الله لمثالنا ما بيانوا